Mindjárt, kislányom. A helyzet? Ha most értem ki, most pakolok kifelé. Hát, hogy most esik az eső, hogy most lépte valami, nem ér. Ki tudja. Elég jelenti. Ha? Tamás is elment dolgozni, nem tudom, hazazavarják-e őket. Nem tudom. Azért mondom, hogy én sem tudom, hogy mi most mi lesz. Lesz-e valami, nem ér. Hát én kijöttem. Apáik szerint süsű vagyok, hogy kijövök, de hát ez van. Ha jó van, de van megrendelve, nem? Ha meg az a kosarat, vagy a mi a fenét kikölött, hogy hozzam, hogy most kijöttem ez a mi a csoda, a gomex vannak is mindjárt egy nagyobb csokrot csinálni, meg két hát kisebbek azok vannak, akármelyiket elbírja vinni, nagyobb csokrot, majd mindjárt neki fogok is csinálok. Ha rengeteg virágom van. Én nekem nem kell, hogy senki se hozza vagy vegyek. De látom, tényleg eladtam a krizantinjaimat, tudod, ami volt még cserepes, hát most dögivel bevásárolta a krizantinokat, a cserepeseket a piacra valószínű. Nem tudom, a szalmától hozhatták? Hát nem hiszem, mert nem éppen olyanok. Ha lehet, hogy a kicsiket igen, szia. Lehet, hogy a kicsiket igen, de amazokat biztos, hogy nem. Hát jó van. Na, ha hadd legyen. Árulja. Hát próbálok. Ti hogy vagytok, mint vagytok? Jó, Nolci alszik. Mi éjtek a hiszizik csak? Tényleg? Uh-huh. Nem baj az, hogyha jó van, meg rendben van az a lényeg, ne? Megvan neki. Ez van a tízéje. Majd küldök át képeket, amiket csináltam. Jó, rendben. Mert akkor ha hazajön az Attila, akkor megbírom nézni is. Meg már remélem most már azért, hogy eladom a dolgaimat, akkor aztán már nem kapkodok ennyit. Már elég volt. Persze, utána már jön a rossz idő is, meg minden, úgyhogy... Ja. Mi van, akkor teszem én le. Na, szia, kicsi lányom akkor. Szia. Szia.